Kusharnakakannes, also Nekanes, Hohanes, Talbanganes, wollen wir sind alle die Assistenten. Ich denke, alle die haben Prozess nicht besiegt. Ich habe eine neue Machtzahn. Wir haben eine Kapazität im Assum. Wir haben Kalisa, Dinasen, Lech, Samen, die Tata Hadi. Aber Bakanian, Shanten Medean, Ben Aharanian, Edward Kategosian, wir haben es mit Sutaka, Sargana, Kanzi, Kobes, Professor Nera, so ist Gawas in der Gasalandusia. Եվ բարապացույց է մեր Դավիթն է, որ քո ձեռքի տակ աճում ամեն տարի ես տարբերությունս մեր ձյանան Արտաշես Մկրտչյանի դասան և այսպես։ Մենք արդեն գրեթե շուտ 6-7 մի քանի շրջանավարտում ենք և շարունակում ենք ընդունում ենք և ավարտել։ Հավկաշական նաև որ նրանք դասեն համալրում են արցախյան օրկեստրը։ Այդ հատուկ մեր ռազմավարության կյանքի ենք կոչել ու դու մեզ շատ օգնում ես։ Արուն Կոսեմյան, քանի տարի է որ ճանաչում եք Էդուարդ Թադևոսյանին։ Դեռ սովորելու ժամանակ, դպրոցում այն ժամանակվանից գիտեմ, բայց աշխատում ենք միասին արդեն 28 տարի։ Ինչպես կբնութագրեիք Էդուարդ Թադևոսյան հային, մարդուն եւ երաժշտին։ Առաջերտին լավ ընկեր է, իբրև մարդ եւ երաժիշտ, որտեղ մասնակցությունը մեզ երաժիշտ է, մանկավարժ եւ շատ մարդամոտ է ինքը։ Բոլորը միասին տալիս են այս էֆեկտը ընկերության մարդկային որակները։ Հեշտ է աշխատել առօրյա կենցաղային իմաստով, բայց աշխատանքը միշտ պրոֆեսիոնալ պահանջում է լուրջ աշխատանք։ Մանավանդ քարյակի նման փոքր կոլեկտիվը, եթե չեղավ իրար հետ համաձայնություն, իրար հասկանալը շատ դժվար կլինի։ Գիտեք, որ աշխարհում շատ քարյակներ մեկը մյուս հետ չի խոսում ուղղակի, շատ դժվար հարաբերություններ են, բայց գործը մնում է գործը։ Մեզ մոտ Փարքասով այդպեսի բան չկա, մանավանդ նոր երեխեքը որ եկել են երիտասարդ, շատ լավ մտնոլորտ ունի անցնում։ Քարուշ ինչ են հաղորդել քարյակը։ Հա, եւ մտնոլորտն է լավ աշխատանքի, այնպես որ նորմալ է։ Ձեր սրտիկոս Կովբելյանի աթիվ։ Առաջերտին իհարկե մեր տարիքը այնպես որ առողջություն, մնացածը ինձ թվում է ստացվի մեր աշխատանքով։ Էդուարդ Թադևոսյան մարդը ձեր աչքերով, ինչպիսին է։ Մենք ամեն օր սովորում ենք։ Դուք ինչ եք սովորել այս 10 տարիների ընթացքում։ Այ շատ ճիշտ նշեցիք, մենք ամեն օր սովորում ենք։ Կարծում եմ, որ հետագայի համար շատ ճիշտ պետք է նրանից սովորել իրենից ավելի կրտսեր սերնդի հետ շփման ձևը, որը նա կարծում եմ շատ ճիշտ է դնում այդ սահմանը, եւ կրտսեր սերունդը դրան արդեն ենթարկվում է։ Ինչ շատ հեշտ է եղել նրա հետ հենց առաջին օրվանից, ես դրա մասին բազմիցս նշել եմ։ Շատ անմիջական, շատ մարդկային հիմքերի վրա առաջին է դրված, հետո նոր պրոֆեսիոնալ, եւ իհարկե որպես մանկավարժի նրա մասին պետք է նշել։ Ես իր մոտ չեմ սովորել որպես ուսանող, բայց կարծում եմ, որ ուսանողներն էլ այդ առումով պիտի որ շատ բան մարդկային առումով է սովորած։ Ինձ ցանկանում եմ քաջ առողջություն, որ երանդը չպակասի։ Տպավորությունները սփայլում են։ Շատ լավ մասնակետ, լավ երաժիշտ, լավ մարդ, լավ հատկություններ լիքը։ Շատ բաներ իհարկե այս մի տարվա մեջ տեսնում ես, սովորում ես, այսինքն փորձի առումով ինքը շատ մեծ փորձ ունի, շատ մեծ տարիների կվարտետին վերաբերվում։ Շատ աշխատելը շատ հեշտ է, այսինքն տարիքային հարաբերությունը մեծ է, բայց աշխատանքի մեջ դա չի զգացվում, շատ հեշտ է, ինքը փոխանցում այդ ամեն ինչը, որ բարդություններ չեն լինում։ Ինչո՞վ է ինքնատիպ Էդուարդ Թադևոսյան երաժիշտը մարդը։ Որ համ շատ փայլուն երաժիշտ է, համ շատ փայլուն հումոր ունի, ու որ այդ տարիքին շատ երիտասարդ հոգի ունի։ Ինչ կմաղթեիք Կովբելյանի արդին։ Մաղթում եմ առողջություն, ամենակարևորը, որ սենց միշտ մեր կողքին լինի, առողջ, երանդով լի, իրանից չպակասի այդ ծիծաղը, այդ հումորը, ոնց կա այդպիսին մնա։ Մայստրո, շատ ուրախ ենք, որ առիթ ունեցանք ձեզ հետ միասին նշելու ձեր Կովբելյանը։ Ինչ է փոխվում 70-ից հետո։ Դա ինչ է, տարիքն ինքն իրեն աջողթի, թե ասենք որակական կամ այլ փոփոխությունների հանրագում է։ Առաջինը պիտի հավատաս դրան, ես չեմ հավատում։ Ասենք 235։ Այո, այդպես ասենք, փորձենք ամենայն դեպս դեռ ինչ-որ բանի ունակ լինենք, ինչ-որ բանով ուրախացնենք և պրոֆեսիոնալ, և մարդկային, և ուսանողներին։ Ամենայն դեպս ավյունը և ցանկությունը Կարծես չի պակասել։ Կարծես չի պակասել։ Այսքան տարիների ընթացքում կարողացել եք ձեզ համար հայտնագործել կյանքի հիմնական օրենքը։ Մարդ լինել, ապրել լավություն անելով, եթե կարող ես մեկին օգնել, անպայման այդ օգնությունը հասցնել մարդուն, եւ իմ խորը համոզմամբ, երբ որ ինձ հարցնում են երջանիկ, ի՞նչ բան է երջանկությունը, ես ասում եմ ուրիշին երջանկացնելը։ Նժդե ասում էր, եթե չկա Հայաստանը, ինձ համար չկա երջանկություն։ Ձեզ համար ուրիշին երջանկացնելը։ Ուրիշին երջանկացնելը, այո։ Ամենաբանական խորհուրդը, որ լսել եք ձեր կյանքում։ Խորից էր, բարի եղիր, ներող եղիր, ազնիվ եղիր։ Երևի ես երեք առաջին երթին եւ ինքը էտեսի մարդ էր։ Ինչեւ հիմա էլ ինձ համար մնում է էտալոն մարդկային։ Ասում են մարդը իր նախահայրերի կծիկն է։ Այո։ Ես այդպես են կծկել։ Այո։ Այսելերով են կծկել։ Այո, այո։ Ինչ խորհուրդ կտարիք մարդ արարածին, ի վերջո 70 տարիների փորձառություն, իմաստություն։ Ընդհանրապես ինձ որ հարցում են, օրինակ, ինչն է պակասում այսօր, ես ասում եմ, որ պակասում է սրտացավությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես, ասում են, չէ՞, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ինձ թվում է բարիությունը կփրկի աշխարհը։ Իմ խորը համոզմունքն է դա։ Կարելի է լինել շատ գեղեցիկ, բայց ամեն ինչից բացակա։ Ժամանակից վախեցող ամենամեծ հարստությունը։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Իսկ բարիությունը դա հավերժական բան է եւ բարիությունն է, որ կփրկի աշխարհը։ Իսկ այս սերնդին ես կցանկանայի առաջին հերթին լինել պրոֆեսիոնալ, որովհետեւ մարդուց ամեն ինչ կարելի է վերցնել, գիտեք, պաշտոնից կարող ազերկվի, ինչ որ բարիքներից կարող ազերկվի, բայց եթե ինքը պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալիզմից մարդուն չեն զրկի երբեք։ Երբեք։ Գործը ձերից չեն արդի։ Եթե հնար լիներ մի հրաշքով նորից աշխարհ գալ, ապա կուզենայի շարունակեիք միտքը։ Ապա ազնվորեն, որ ասեմ, չգիտեի երաժիշտ կդառնայի թե չէ, որովհետև շատ դժվարություններ եմ հանդիպել, իսկ կան մասնագիտություններ, որոնց կարող ես գագաթնակետին հասնել ավելի քիչ դժվարություններով եւ որոնք քեզանից ավելի շատ են կախված լավը լինելու։ Մեր մասնագիտության մեջ մենք շատ բաներից ենք կախված, շատ բաներից։ Եթե հնար լիներ վերադարձնել կյանքի ամենալավ հատվածը, որը կլիներ դա։ 70-ական թվականները, 70-ական թվականները համընկան համարյա թե իմ Մոսկվայի տարիներին եւ ուրեմն իմ քարյակ մուտ գործելուն։ Մուտ գործելուն եւ հետո ընտանիք կազմելու։ Այդ երկու բանը այդ տարիներին էր բուրըն, այսպես ռամաներ, որը համընկավ իմ ստեղծագործական աճի ժամանակի հետ եւ օգնեց դրան։ Այո։ Այո, ուսանողական ժամանակի։ Ամենաարժեքավոր բանը, որ ունեք ձեր կյանքում, ջութակից եւ տիկինորայից հետո։ Ջութակը շատ արժեքավոր է, բայց ցավոք իմս չի, իմ սեփականությունը չի։ Դե, եթե գենդերային հավասարության մասին խոսենք, տիկինորան է սեփականությունը չի։ Ինչ ունեմ, ունեմ իմ մասնագիտությունը որպես ուսուցիչ, որը շատ եմ սիրում, որովհետեւ արդյունքը տեսնում եմ։ Դա եմ շատ սիրում եւ շատ սիրում եմ կենթանիներ, շատ եմ սիրում կենթանիներ եւ չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ասում են մարդը նախորդ կյանք ա ունեցել, չէ՞, ինձ թվում է, ես նախորդ կյանքում ցեղական շուն եմ եղել, որտեղ շների պաշտում եմ, հասկանում ենք իրար, ամառյա խոսում ենք իրար հետ, երաշտություն է, իհարկե երաշտություն է։ Եթե հնարավոր լիներ մարդկային հարաբերություններում ինչ արմատախիլ կանեիք։ Սրիկայությունը, քենախնդրությունը, չարությունը, երևի այս երեք բանը։ Մարդը պիտի քեն չպահի, մարդը պիտի ներող լինի եւ բարի կամեցող պիտի լինի, էլի։ Երիտասարդ նախանձը, նախանձը։ Յագոից է գո։ Այո։ Երիտասարդ շնորհալիներին ինչ կասեի։ Կուզեի, որպեսզի անմնացորդ ծառայեն իրենց մասնագիտությանը, չանեն այն սխալները, որ ես ժամանակին արել եմ, երիտասարդ ժամանակ ծուլությունը, ծուլությունը, այո, եւ ընդհանրապես ընդունակ մարդը պետք է գնահատի այն, որ ճակատագիրը երևից իրան համբուրել է եւ ինչ որ շնորհատվել։ Եվ ցավոք, օժտված մարդիկ, որոնք հեշտ են հասնում լավ արդյունքների, ավելի ծույլ են։ Այո, ծույլ են լինում, քան նրանք, ովքեր տքնաջան աշխատում են, որպեսզի մի բանի հասնեն, եւ հաճախ արդյունքը լինում անա, որ ավելի քիչ օշտվածները ավելի լավ արդյունքի են հասնում, քան աշխատասիրության։ Այո, աշխատասիրության շնորհիվ։ Այսինքն ցանկալի է, որպեսզի աշխատասիրությունը լինի, բայց եթե Աստված չի տվել, ոչ մի աշխատասիրություն չի բացվի։ Այսինքն միշտ հիշեն Թումանյանի քարյակը, ինչ պատասխան պիտի ես տամ Զիլուզարին։ Այո, այո, այո, լրիվ ճիշտ է։ Որևէ բան կուզենայիք փոխել ձեր կյանքում, եթե հնարավոր լինի։ Դժվարանում եմ պատասխանել, գիտեք, այդ հարցին այդ շատ խորը հարց եք տալիս։ Եվ մտորելու կարիք ունի այդ հարցին մարդը պատասխանելուց առաջ։ Երևի ես չեմ կարծում, որ էսի մի մարդ լինի, որը մտածի, որ ինքը ինչ որ արելա ճիշտ է արել, ինչ որ ապրելա ճիշտ է ապրել։ Երևի ունեցել եմ սխալներ, հիմա ուրիշ կերպ եմ մոտենում դրանց, արդեն 70-ամյա կարկափից, այո, բարձրունքից, երևի իմաստությունը ավելացել և իհարկե շատ բաներ այլ կերպ կանեի, բայց արդեն ուշ։ Ինչ որ կա կա։ Քարյակը մշակութային կանգառ ծրագրով 18 համերգ նվագեց տարբեր շրջաններում եւ գյուղերում, պատկերացրեք։ Հետո դեղեր ուր առաջին անգամ էիք։ Ես չէ, ես ամենտեղ եղել եմ, բայց քարյակի անդամները, այո։ Եղանք այս տարի Գերմանիայում Կոմիտասին նվիրված փառատոնում, եղանք Հոլանդիայում, Մոսկվայում ելույթ ունեցանք ապրիլի 24-ին հայկական եկեղեցում։ Հիմա վերջերս վերադարձանք Հոլանդիայից եւ 10 օր հետո պիտի մեկնենք Ավստրիա, ուր աշխարհի լավագույն սրահներից մեկում Music Fair-ին պիտի ունենանք մենահամերգ։ Ուզում եմ շնորհավորել պարոն Թադևոսյանի ծննդյան տարեդարձը, ցանկանում եմ քաջ առողջություն և երկար տարիների կյանք։ Իմ երաժշտական կյանքում շատ մզդեր են կատարել ուսուցիչ կոմպոզիտորներ Էդվարդ Ղազարովը, Ղազարու Սարյանը և Էդվարդ Միրզոյանը։ Իրենք ներկայացրել են կոմպոզիտորական դպրոցը իմ համար։ Ներկա պահին ես առնչվում եմ Էդվարդ Թադևոսյանի, Մայստրո Մուրադյանի հետ, իրենք ներկայացնում են կատարողական արվեստը։ Շնորհիվ Էդվարդ Թադևոսյանին անցած տարի այս դահլիճում կատարվեց իմ լարային կվարցետը, որը նվիրված է Էդվարդ Միրզոյանին, իսկ միջև այդ 4-5 անգամ կատարվեց Երևանում, երբեք չեմ մոռանա, ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ վերադարձա 7-րդ պաշտպանական շրջանից, այսինքն եղնիկներից տուն, մեկ էլ անսպասելի մի զանգ եղավ, 2-3 օրից հետո վերցրեց հեռախոսը նեցիսկական գեներալի ձենով «Բարև Սիմոն ջան», այդտենց ուզես չուզես զգաստանում ես։ Պարզվեց, որ պատրաստում են համերգ տալ մայիսի 12-ին Կամերային երաժշտության տանը, ասեց լավ կլինի, որ գաս անպայման մասնակցես, կկարողանաս։ Ես դրական պատասխանեցի եւ ես կատակ ձեւով ասեմ, միջև հեռախոսը դնեն, ես արդեն դահլիճում նստած անհամբեր ասում եմ։ Ես գիտեմ մի բան, որ պարոն Թադևոսյանը բազմաթիվ կոչումներ, շքանշաններ, մրցանակներ պետության կողմից ունի, բայց իմ համար ամենակարևորը ինքը կյանքի ընթացքում ձեռք է բերել ամենաբարձր կոչումը, դա մարդ լինելու կոչումն է, երկրորդը որպես երաժիշտ եւ երրորդը որպես ջութակահար, միջազգային մակարդակի մասին է խոսքը։ Երաժշտության մեջ կա տարբեր գաղափարներ, երաժիշտ լինելը կամ ջութակահար կամ դաշնակահար, ոչ թե կարող ես լինել դաշնակահար, ջութակահար, բայց ոչ երաժիշտ։ Ես կցանկանայի, որ պարոն Թադևոսյանի նման մարդիկ այս աշխարհում շատ լինեն, ինչու, որովհետև սկսած Արտասամանյան, ռուս սովետական միության կոմպոզիտորների, մանավանդ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները իր շնորհիվ ներկայացնում են ամբողջ աշխարհին, խոսքը գնում է կվարցետային ժանրի մասին, դասական կվարցետային ժանրի մասին, ասեմ ինչու, այսինքն այդ մետաստազի սիստեմը աշխատում է, ես որպես բժշկական տերմին ատում եմ այդ բառը, բայց արվեստի մեջ դա շատ դրական քաղաքական նշանակություն ունի, ուժ ունի։ Ես իրան մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, եւ էսել ասեմ, որ երբ որ նայում ես մեր աշխարհի քարտեզը, միանգամից աչքի առաջ է գալիս Ռուսաստանի դաշնության մասշտաբները, գաբարիտները, եւ ուզում եմ ավելացնել, որ այդ ծավալի այդ մասշտաբի պես ինքը իմ սրտում տեղ ունի։ Երբ որ ինքը զանգեց ինձ եւ ես մեկնեցի Երևան, ամերիկի ժամանակ հնչեց իմ ստեղծագործությունը, չեմ կարող նկարագրեմ, ես ինչ ապրումներ եմ ունեցել, կվարցետս լարային հնչեց։ Առաջին անգամ էր հնչում։ Չէ, Երևանում 4-5 անգամ հնչեց, Ղարաբաղում է մի անգամ հնչել, շատ մեծ հաջողություններ ունեցա, շատ մեծ կոմենտներ եղավ, շատ գոհ է ու ամբողջ ճանապարհ ոգևորված եկել եմ հասել ստեղ եւ մի շաբաթ ընթացքում ես ստեղծեցի այս ստեղծագործությունը պոեմ, որը նվիրված է մեր զոհված ազատամարտիկ հիշատակին, դրա համար կոչվում է հավերժ հիշատակ։ Լինելով դիրքերում ես շատ բան տեսա ու ապրեցի, դրա համար պարոն Թադևոսյանի շնորհն է, որ ես ոգևորվեցի եւ ստեղծեցի այս ստեղծագործությունը։